Franciszek Pospieszalski Sextet z albumu zatytułowanego First Level, a wcześniej Matthew Sheep Quartet Soul Secrets z płyty Not Bound. Oba albumy wydała wytwórnia Fortune. A teraz Tony Conrad, obiecany przez nas. No, chyba Radiophonic Workshop niestety za tydzień Państwu zaprezentujemy z tej nowej płyty. Na razie płyta Konrada, bo to jest niezwykle ważny album. Ukazał się prawie w rocznicę śmierci Tonego Konrada, o którym opowiadaliśmy tutaj, już kilkakrotnie wspominaliśmy jako członku The Dream Syndicate, takiego grona współpracowników Lamonta Younga, choć jednocześnie bardzo ważnej postaci, też inspirującej samego Lamonta Younga, bo Konrad był matematykiem, artystą wideo, taką postacią niezwykle ruchliwą, z mnóstwem pomysłów, i z ciekawymi pomysłami realizacyjnymi. I z ciekawymi książkami w swoim mieszkaniu, bo gdyby nie Tony Conrad, to kto wie, czy zespół Velvet Underground nazywałby się Velvet Underground, ponieważ John Kay i Lou Reed pewnego razu zgarnięci po jakiejś próbie chyba przez Tonego Conrada do mieszkania w jego apartamencie odnaleźli książkę zatytułowaną The Velvet Underground, no i stąd wzięła się nazwa grupy. No i jak wiadomo, oczywiście on grał też takiej reinkarnacji grupy, wczesnej inkarnacji grupy Velvet Underground, takiego pre-Velvet Underground, a również był mentorem Johna Cale'a, także bardzo ważna postać dla tej formacji. Tutaj odnajdujemy go wreszcie po latach w nagraniach studyjnych i koncertowych wyciągniętych z archiwum artysty, w nagraniach niepublikowanych, podobno jest ich mnóstwo, w nagraniach niepublikowanych za życia Tonego Conrada, który nie przywiązywał do tego większej wagi, a zarazem część z nagrań stracił, jeśli chodzi o możliwość publikacji, bo te utwory, które nagrywał The Dream Syndicate, prawa do nich ma wyłączne Malamonte Young i nie chce ich pokazywać światu, nie chce ich w ogóle prezentować. To też paradoksalnie przez długi czas jedynym materiałem, powiedzmy ogólnodostępnym, była płyta, którą nagrał Tony Conrad z zespołem Faust. Tak, zresztą doskonały album. Myśmy go mieli okazję prezentować rok temu, no, tuż po śmierci Tonego Conrada. Tutaj mamy płytę koncertową, ale specyficzną, bo to był koncert, który towarzyszył projekcji multimedialnej, który odbył się 11 marca 1972 roku w klubie The Kitchen w Nowym Jorku i w którego rejestracji wzięło udział trzech muzyków, czyli sam Tony Conrad, grający na skrzypcach, Riz Chatham, grający nie na gitarze, jak się byśmy się spodziewali, tylko na instrumencie long string, na instrumencie skonstruowanym przez Tonego Conrada, dwumetrowa deska z trzema bodaj strunami długimi, przetwornikiem, który umożliwiał granie na tym jak na gitarze elektrycznej trochę, a z drugiej strony można się było posługiwać smyczkiem. No, instrument wygląda, o, pokazuję teraz Jacku, tobie, państwu nie mogę, no, wygląda jak samoróbka. Powracamy do czasów Pitagorasa. Zdecydowanie. No i do tego jeszcze jako trzecia osoba pojawiła się Laurie Spiegel, znana nam artystka elektroniczna. I w tym trio zarejestrowali około 90 minut materiału, który jest podzielony na płycie kompaktowej na dwie części po 44 minuty. No i teraz zostawimy Państwa z jedną z tych części, minimalizmem, taką muzyką wydłużonego czasu. Tutaj nic nie dzieje się szybko. Proszę zatopić się w fotelach, ale proszę, broń Boże, nie zasypiać, bo jeszcze powrócimy. Tony Conrad i jego zespół. Thank you. Tony Conrad, Rhys Chatham i Laurie Spiegel w klubie The Kitchen w Nowym Jorku 11 marca 1972 roku. To był jeden z pierwszych koncertów pod kuratorską opieką Rhysa Chathama. Tony Conrad był jednym z jego pierwszych typów i zgodził się tylko pod tym warunkiem, że Rhys Chatham zagra razem z nim. Te nagrania teraz pojawiły się po raz pierwszy, ale jest szansa, że tych innych rejestracji Tonego Conrada także się doczekamy. W filmie dokumentalnym, który zresztą można było zobaczyć podczas festiwalu Dogs Against Gravity w Warszawie i w wielu innych miastach, ten film zdradzał bardzo dużo, jeśli chodzi o archiwa Tonego Conrada. Pokazywał przepastne archiwa, pełne taśm, nigdy nie wydanych, często nie odsłuchanych przez nikogo poza samym Conradem. Także będzie tego dużo. I tak powoli kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, ale powiedziałbym, zakończymy akcentem konradowskim. W ubiegłym roku mieliśmy taką sytuację, gdy dotarła do nas informacja o śmierci Tonego Conrada. Równolegle została opublikowana płyta Davida Grabsa, Primrose, na której pierwszy utwór to kompozycja napisana przez Davida Grabsa na urodziny Tonego Conrada. Nieszczęśliwy zbieg okoliczności, ale taki scenariusz napisało życie. I dzisiaj na zakończenie we fragmencie Davy Grabs w utworze How to Hear What's Less Than Meets the Air, czyli utwór napisany dla Conrada. A za tydzień obiecujemy, że zajrzymy do studia BBC Radiophonic Workshop. I także do studia Trójki, żeby Państwo się nie martwili. No, oczywiście, będziemy tu będziemy o jak północy w osobiście. Kolejnym historycznym wydaniu HCH. Dziękujemy bardzo za uwagę. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Wszystkiego dobrego. Trójka.